że to tylko zabawa. Może to tylko zabawa. Kochane miasto, nieistniejące, nazywa. Się zatrzymałem i tak sobie myślę, jakie to szczęście, że ja nie muszę wybierać w tej chwili tego, że nie mam takiego problemu, jak oni mieli 70 lat temu. Gloria Victis. Warszawa i jej mieszkańcy 1944. I to nowy cykl w Trójce. Uniesienie, entuzjazm, radość. Tak ówcześni mieszkańcy stolicy wspominają początek powstania warszawskiego. Początek. Euforia i radość nieprawdopodobna. Łyk wolności i flagi powiewają i tych Niemców, Chińców prowadzą. Huku było co niemiara, ale to niedługo trwało, gdzieś może godzinę, półtorej godziny. Cisza. Jak żeśmy wyszli na ulicę po tej ciszy, to już wszędzie na ulicy wisiały przed domami biało-czerwone sztandary. Ludzie bardzo czekali na to powstanie. Prawie każda rodzina miała kogoś, jeśli nie z najbliższej rodziny, to z sąsiadów, który poszedł do powstania. To nie było tak, że wojsko jest z jednej strony, że ci powstańcy to są oni. No to były jednak nasze dzieci, nasi synowie, nasi mężowie i dlatego na początku ta atmosfera była rzeczywiście niesamowita, ten entuzjazm. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, bronią je chłopcy od parasola, choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiara, i my też są. I trzeba pamiętać o powszechnej nienawiści do wroga. 5 lat terroru. Ludzie pragnęli zemsty za gestapo, za Aleję Szucha, za Pawiak, za Palmiry. Wszyscy zaczęli budować barykady, zrywać chodniki. To było zachłyśnięcie wolności właśnie. Ludzie czuli taką potrzebę działania, że wszyscy chcą jakoś się włączyć w to wydarzenie. Ten początkowy taki entuzjazm budowy barykad na przykład. Niektóre się okazały, że nie do końca były fachowo postawione. Niekoniecznie w tych miejscach, gdzie były potem najbardziej potrzebne. Dzielenie się wszystkim z powstańcami. Na początku właściwie nie było osobnej aprowizacji na przykład dla wojska. Tylko ludność karmiła tych powstańców, którzy akurat znajdowali się na ich podwórkach czy w ich rejonach. To była wolna Polska i chyba drugiego dnia już przyszedł mój brat. W hełmie z biało-czerwoną opaską miał broń przy sobie, przyniósł jakieś gazetki, nadzwyczajne wiadomości z frontu, jak gdyby. Brat miał 17 lat. I to była ta radość, ludzie obstąpili go, ta gazetka, te wiadomości. Oczywiście ten entuzjazm był widoczny w dzielnicach wyzwolonych przez powstańców, gdzie pojawiły się chorągwie na kamienicach, na balkonach, śpiewano z wielkim wzruszeniem hymn narodowy i warszawiankę. I to był szalenie taki wzruszający moment dla ludzi, którzy wtedy żyli w Warszawie i którzy mogli w tym uczestniczyć. Natomiast wiadomo, że zupełnie inna sytuacja była w tych częściach miasta, które były opanowane przez Niemców i tam o żadnym entuzjazmie być mowy nie mogło. Z chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego Hitler i Himmler wydali rozkaz. Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią. I kolejne dni były tego potwierdzeniem. Gloria Victis. Warszawa i jej mieszkańcy 1944. W audycji wystąpili historycy Izabela Maliszewska i Stanisław Maliszewski, autorzy książek o Powstaniu Warszawskim. Wykorzystano także wspomnienia mieszkańców stolicy pochodzące z archiwum Muzeum Warszawy. Do wysłuchania kolejnych odcinków opowieści o losach Warszawy i jej mieszkańców w czasie powstania zapraszamy codziennie od najbliższego poniedziałku do piątku o godzinie 18.15, a cykl przygotowała Agnieszka Stępień. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. Dziś listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu Kilaw z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony bezprzewodowy depilator Braun. Głowica z 40 pęsetami w zestawie szczoteczka peelingująca i do czyszczenia twarzy. Za 549 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Tak brzmi nowa Toyota Yaris z zewnątrz. A tak brzmi nowa Toyota Yaris w środku. Żaden samochód nie cieszył jeszcze tak bardzo. Nowa Toyota Yaris. Styl, w którym się zakochasz. Światowa premiera już 9 i 10 sierpnia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18 prawie minut po 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś przede wszystkim w sprawach powstania. Moja matka była cywilnym uczestnikiem powstania. Znaczy już nie żyje w tej chwili. I powiedziała, że powstanie nie mogło nie wybuchnąć. Po prostu były takie nastroje w Warszawie, że po prostu było niemożliwe, żeby powstanie nie wybuchło. Słyszałem przed chwilą, jakiś pan powiedział w radiu, że zatrzymał się, bo nie chciałby przeżyć tego samego, co było 70 lat temu. No, chciałem tylko powiedzieć, że ja również się zatrzymałem, jadąc trasą numer 8 w kierunku Warszawy. Jest odległość 70 kilometrów przed Warszawą, dużo samochodów w jedną i w drugą stronę. Zatrzymałem się, włączyłem awaryjne, odstałem. Wszyscy mnie ominęli, obtrąbili i pojechali. Ze światła poczęte moje miasto, z deszczu wyrzęte moje miasto. Z puzli domów, samochodów i win, mieszkańców mętów, przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i winiarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów i superkobitek. Moje miasto przestrzeni rozbite, ze światła poczęte. 22 minuty po 17. Teraz nasz cykl wakacyjny. Radio Alkomat. Ten sygnał w czasie wakacji pojawia się w każdy piątek o tej porze. Jest to część kampanii społecznej Powstrzymaj pijanego kierowcę, organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem akcji jest nie tylko przekonanie społeczeństwa, że nie wolno wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu, ale także do tego, aby reagować, kiedy widzimy pijanego za kółkiem, bo skutki takich wypadków bywają tragiczne. Pan Adam zrobił komuś krzywdę jadąc skuterem i dziś siedzi w więzieniu. Z kolegami piliśmy i wracałem do domu. Tak, samochodem. I przed domem, już 300 metrów od domu, zderzyłem się ze skuterem. Pojechałem dalej, nie zatrzymałem się przy wypadku. A dlaczego pan się nie zatrzymał? Nie, no ja nawet nie wiedziałem, że coś się stało, tak i jechałem. I nie miał pan takiej myśli, żeby nie wsiadać do samochodu po alkoholu? Wtedy 20 km od domu byliśmy we dwóch z kolegą i nie mieliśmy jak wrócić. Wsiadliśmy, to jedziemy. On spał, a ja wracałem. Jego samochodem jeszcze, to nie mój był. Nie wiedziałem nawet, co się stało. Kiedy do pana dotarło, co się stało? Na drugi dzień, że go zabrali do szpitala, tego ze skutera. I na drugi dzień mnie policja zabrała. Później czekałem cały czas na sprawę. Sprawa się ciągnęła rok czasu. I ile pan dostał? 2 lata, 7 miesięcy. Pan Adam po pijanemu spowodował wypadek, w którym ktoś poniósł poważne obrażenia. Jak mówi aspirant sztabowy Krzysztof Goślicki, dowódca jednostki numer 10 Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wypadki spowodowane przez pijanych są zazwyczaj tragiczniejsze w skutkach niż te, gdzie kierowcy byli trzeźwi. My jako jednostka specjalistyczna, taka stricte specjalistyczna, naszą specjalizacją jest głównie ratownictwo techniczne, w tym ciężkie ratownictwo techniczne. Jeździmy do tych wypadków, gdzie efekty, skutki są naprawdę tragiczne. Często z ofiarami w ludziach, często z ofiarami śmiertelnymi niestety. Przy czym trudno powiedzieć, jak dojeżdżamy na miejsce, jaki była przyczyna takiego zdarzenia. To dopiero później jest ustalane. Natomiast różne przypuszczenia na pewno mamy, różne przemyślenia, ale to weryfikuje dopiero później policyjne dochodzenie. W moim odczuciu, a pracuję w tym zawodzie już ponad 30 lat i niejedno widziałem, wypadki powodowane przez ludzi pod wpływem alkoholu są tragiczniejsze w skutkach. Według moich przemyśleń postrzeganie rzeczywistości przez takiego człowieka jest zupełnie inne. On sobie zupełnie nie zdaje sprawy, z jaką prędkością się porusza, jakie stwarza zagrożenie, jak nieskoordynowane ruchy kierownicą może wykonać i doprowadzić w konsekwencji do tragedii. Na ogół są to zdarzenia z udziałem kilku samochodów, przynajmniej dwóch. Natomiast sporo jest zdarzeń z pojedynczym samochodem. Kiedy samochód zmienia tor jazdy, zjeżdża z jezdni, uderza w słup, w jakiś przepust drogowy i to są na ogół bardzo tragiczne wtedy zdarzenia, bo kończą się na ogół ofiarami śmiertelnymi. Taki samochód pojedynczy, biorący udział w zdarzeniu, na ogół porusza się z bardzo dużą prędkością i wypadając z trasy, z toru jazdy i napotykając na swojej drodze jakąś twardą przeszkodę typu drzewo, przepust drogowy czy coś w tym stylu, ulega bardzo poważnym zniszczeniom, a w konsekwencji osoby nim podróżujące również ulegają większym urazom, a wręcz, jak ja wspomniałem, dużo jest ofiar śmiertelnych w tego typu zdarzeniach. Warto reagować, bo być może uratujemy komuś życie. Nie pozwalajmy na to, żeby po naszych drogach jeździli pijani zabójcy. A cykl Radio Alkomat przygotowuje Gabriela Darmetko, kolejny w Trójce w piątek, o tej samej porze. Ciucha prawej skrobie stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść, muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny. Zbliża się 17:30. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. W OFE może zostać ponad 2 miliony osób. Wskazują na to dane, które opublikował dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS podaje, że do wczoraj otrzymał około 1 600 000 deklaracji, a tylko wczoraj niemal 200 tysięcy. Tymczasem do tej pory pocztą przyszło 60% wszystkich deklaracji. Gdyby więc ta statystyka utrzymała się również ostatniego dnia, wychodzi, że ostatecznie w ZUS-ie zostanie 2 miliony 100 tysięcy osób. Prezes ZUS-u Zbigniew Derdziuk nie spodziewa się jednak takiego wyniku. Myślę, że ona nie przekroczy 2 milionów. Szacujemy, że to będzie tak, jak dzisiaj mamy 1 710 000. Szacujemy, że to jeszcze będzie 100 do 200 tysięcy, nie więcej. Zakład podał, że na pozostanie w OFE decydowali się głównie mieszkańcy w wieku od 30 do 40 lat z większych miast i z wyższym wykształceniem. Ponowny wybór OFE czy ZUS za 4 lata. Niepokojące dane z polskiego przemysłu. Mierzące aktywność w tym sektorze gospodarki, indeks PMI spadł do poziomu, który wskazuje na recesję. Wynik z lipca 49,4 punktu jest poniżej 50 punktów, czyli granicy oddzielającej wzrost od spadków w przemyśle. Ekonomiści z HSBC i Market, którzy wyliczają ten wskaźnik, podali, że liczba nowych zamówień w fabrykach spadała najszybciej od kwietnia ubiegłego roku. Komisja Europejska nie wyklucza przyznania polskim producentom owoców i warzyw rekompensat za straty z powodu rosyjskiego embarga. Taką informację podał rzecznik Komisji do Spraw Zdrowia Frederic Vincent. Więcej o tej sprawie w serwisie Trójki o 18:00. Nieruchomości w Londynie mogą być pralnią pieniędzy z całego świata. Tak pisze brytyjski dziennik Financial Times. Ponad 150 miliardów euro zainwestowanych w tym sektorze w Wielkiej Brytanii przelano z rajów podatkowych, a prawie 2/3 z ponad 90 tysięcy zagranicznych firm posiadających nieruchomości w Anglii i Walii dysponuje nieruchomościami w obrębie aglomeracji Londynu. Ceny domów w Londynie wzrosły w ciągu ostatniego roku o 26%, podczas gdy w całym kraju spadły o 11,5%, podało w lipcu brytyjskie towarzystwo budowlane Nationwide. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. W Warszawie wzrosty WIG20 do góry o 0,91%. Jeśli chodzi o giełdy zagraniczne, tam jest zupełnie inaczej. Spadki w Niemczech, spadki w Londynie i spadki w Stanach Zjednoczonych. Tam S&P 500 traci 0,33%. Złoty dziś znowu się osłabił, no ale w drugiej części dnia troszeczkę strat odrobił. Euro w tej chwili kosztuje 4,18 zł, dolar 3,11, funt 5,24, frank szwajcarski 3,44 zł. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś można było odetchnąć. W nocy temperatura od 14 stopni w Zakopanem do 19 w Warszawie, ale w nocy możliwe opady i burze, a w weekend wracają upały. Jutro do 33 stopni w Lublinie, w Przemyślu i w Rzeszowie, nieco chłodniej w Gdańsku, 27. Jutro możliwe burze. W niedzielę jeszcze cieplej, od 32 do 34 stopni, tylko w Zakopanem 28 i w Trójmieście 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co? Za wysoka byłaś, lada co. Cenocięcie w sklepach euro. Laptop 15 cali Acer, czterordzeniowy procesor Intel Windows 8 za 999. Samsung Smart TV 40 cali 100 Hz za 1699. Smartfon 3,8 cala Dual SIM Android za 199. I dodatkowo ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. Z ostatniej chwili 50 tysięcy złotych na paliwo zgarnia pan Arek, klient stacji Statoil w Dębicy. Ty też możesz wygrać. Na stacjach Statoil czeka ponad 250 000 nagród, w tym Mazda 3 i 2 razy po 50 tysięcy złotych na paliwo. A dodatkowo każda zdrapka to rabat na paliwo lub myjnie. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchaj, czy wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos?

Trójka, 45 minut po 17. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Śródmieście, Żoliborz, Mokotów, Wola, Ochota. Opowieści o Powstaniu Warszawskim najczęściej dotyczą tych dzielnic położonych na lewym brzegu stolicy. Tymczasem insurekcja z 1944 roku wybuchła także, choć na krótko, na warszawskiej Pradze. To nie jest oczywiście fakt nieznany, ale jednak trochę rzadziej przypominanym, a już wiedzą zupełnie niszową, tak mi się wydaje, jest ta dotycząca walk powstańczych w Legionowie, położonym za północną granicą miasta. I między innymi o tych peryferyjnych, ale bardzo ciekawych wydarzeniach porozmawiamy teraz w Trójce. Moimi gośćmi są Mariusz Kraszewski ze Starostwa Powiatowego w Legionowie. Dzień dobry. Dzień dobry. I Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego, która jest gdzieś w okolicach ulicy Marszałkowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, tak słyszę, witam. Niestety utknęłam w korku, ale słyszymy się. Niedawno całe miasto stanęło, także to zrozumiałe. Bardzo miło nam panią słyszeć. Pytanie do Mariusza Kraszewskiego na początek. W Powstaniu Warszawskim wiemy, że walczyła stolica. Dlaczego Legionowo? Legionowo było w strukturach Armii Krajowej, było uwzględnione w planach Powstania Warszawskiego, należało do Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, do 7 Obwodu Obroża i to był pierwszy rejon pod pseudonimem Marianowo-Brzozów i w sposób naturalny zostało włączone do planów Powstania Warszawskiego. Jaką funkcję strategiczną Legionowo w takim razie pełniło? Legionowo było wtedy ważnym węzłem komunikacyjnym. Dowództwo powstania, projektanci powstania na pewno zdawali sobie sprawę z tego, że Warszawa będzie musiała otrzymywać posiłki niemieckie. Niemcy będą próbowali sprowadzić dodatkowe jednostki do miasta, aby podjąć próbę zduszenia powstania i tutaj była ważna rola legionowa, czyli postawienie zapory, uniemożliwienie Niemcom sprowadzenia tych posiłków poprzez przerwanie linii komunikacyjnych. I od czego tam rozpoczęły się walki? W Legionowie walki rozpoczęły się w kilku miejscach naraz, ale takim najważniejszym zadaniem było przerwanie linii kolejowych i linii drogowych. Przez Legionowo prowadziła trasa szosa warszawska i tam rozpoczęły się walki. Również walki rozpoczęły się na granicy Legionowa i Chotomowa, gdzie przebiegała linia kolejowa. Pytanie teraz do Katarzyny Utrackiej. Kiedy popatrzymy na mapę powstańczych obwodów w granicach Warszawy, to obwód Praga wygląda na największy i chyba takim właśnie jest. Do walk zmobilizowano tam 3000 żołnierzy. Dowodził nimi podpułkownik Antoni Żurowski, pseudonim Bober. No i o 17 rozpoczęło się natarcie. I co działo się dalej? Głównym zadaniem obwodu Praga była przede wszystkim obrona Warszawy od wschodu, opanowanie dzielnicy. Tutaj było do opanowania około 50 obiektów i nawiązanie współpracy z Armią Czerwoną, która znajdowała się nieopodal. Główne zadanie żołnierzy obwodu Praga to zdobycie mostów. To decydowało o utrzymaniu łączności z lewobrzeżną Warszawą, z dowództwem. I to było niestety zadanie nie do wykonania, ponieważ te mosty były silnie umocnione przez oddziały niemieckie. Zresztą one tuż przed powstaniem zostały zaminowane. A ponadto musimy pamiętać, że Praga pod koniec lipca 1944 roku stała się takim zapleczem frontu. Walki toczyły się już pod właściwie Rembertów 30. Już został zdobyty Wołomin, Radzymin, Stara Miłosna. 31. poszła kontrofensywa niemiecka i Armia Czerwona została chwilowo powstrzymana, ale na Pragę wciąż przybywały posiłki niemieckie i no, teren ten był silnie nasycony oddziałami niemieckimi. Po dwóch dniach od początku wybuchu tych walk na Pradze, o których mówimy, 3 sierpnia powstanie tam upada, podpułkownik Bober. No, 3-4, właściwie te pierwszy dzień powstania udaje się zdobyć kilka obiektów, ale te najważniejsze obiekty niestety pozostają w rękach wroga. Powstańcom udaje się zdobyć m.in. rzeźnię miejską, budynek PAP na Pradze. Tutaj większość tych obiektów to głównie Praga Centralna, które udaje się opanować, czy na przykład budynek dyrekcji kolei przy ulicy Wileńskiej, Róg Targowej, ale właściwie te obiekty zostają obsadzone na kilkanaście godzin i 2 sierpnia powstańcy muszą się z nich wycofać i no, dowódca, komendant obwodu jest w bardzo trudnej sytuacji. No i znowu, jeśli w tym momencie, jeśli pani pozwoli, jeśli spojrzymy na mapę, to zauważymy, że Legionowo przylega do obwodu praskiego od północy. I tu pytam Mariusza Kraszewskiego, był jakiś kontakt w związku z tym położeniem geograficznym pomiędzy Legionowem a Pragą? Kontakt był nikły, ale on nastąpił we wrześniu i sierpniu dwukrotnie, wtedy kiedy Warszawa występowała apel o odciążenie i wtedy oddziały niemieckie już po upadku powstania w Legionowie zaatakowały posterunki niemieckie z bardzo dobrym skutkiem, ale oczywiście w obliczu przewagi niemieckiej szybko musiały się wycofać. A jakie było miejsce Legionowa w systemie? No bo wiemy, że był obwód 7 Obroża, czyli te powiaty wokół Warszawy. W jaki sposób Legionowo współpracowało też z innymi? No bo powstańcy z Legionowa także przedostawali się do Puszczy Kampinoskiej. Powiem szczerze, że tutaj ten kontakt był utrudniony. Jak gdyby już sam kontakt pomiędzy batalionami, bo walczyły w okolicach Legionowa 3 bataliony, był utrudniony, tym bardziej był utrudniony kontakt z samą Warszawą. Docierały co prawda co jakiś czas informacje, meldunki przez gońców dostarczane, no ale to były szczątkowe informacje. Generalnie dowództwo legionowskie bazowało na tym planie nakreślonym przed powstaniem. Pani Katarzyna Utracka wspominała o tym, że powstańcy prascy atakowali mosty, most Kierbedzia, most Poniatowskiego, no ponosząc przy tym wielkie ofiary, a powstańcom praskim udawało się w jakiś sposób trzymać kontakt z lewą stroną Wisły? No, ta łączność niestety była utrudniona w związku z tym, że te mosty nie zostały opanowane. Wprawdzie tutaj łącznicy przeprawiali się przez Wisłę, no ale to zawsze te meldunki, rozkazy docierały z opóźnieniem i na przykład 4 sierpnia komendant obwodu, podpułkownik Bober, wydał rozkaz przerwania walki, wejścia do konspiracji. Dopiero ten rozkaz do Montera dotarł 6 sierpnia. Zresztą Monter wyraził zgodę na przeprowadzenie takiej akcji, bo rzeczywiście to chyba było jedyne dobre wyjście w sytuacji, kiedy obiekty nie zostały opanowane, brakowało broni. Ale musimy pamiętać, że 4 sierpnia ustają, komendant wydaje rozkaz o odejściu do konspiracji, ale to nie oznacza złożenia broni, ponieważ jednocześnie zarządza wydaje rozkaz do żołnierzy obwodu, aby ci, którzy posiadają broń, przegrupowali się i w ciągu następnych tygodni przeprawiali się do lewobrzeżnej Warszawy w celu wsparcia tutaj właśnie powstańców, chociażby na Mokotowie, na Sadybie, ale również w Puszczy Kampinoskiej. No i te przeprawy właściwie od drugiej połowy sierpnia mają miejsce. Również toczą się we wrześniu. W sumie szacuje się, że na lewą stronę Warszawy do Puszczy Kampinoskiej przeprawiło się 650 żołnierzy, którzy wsparli powstanie i walczyli no, w Puszczy Kampinoskiej do końca września, natomiast na Mokotowie do 27 września. To jest 1944 rok. Przenieśmy się teraz do współczesności, rok 2014. Jak dziś w tych dwóch miejscach, o których rozmawiamy, wygląda pamięć o Powstaniu Warszawskim? Rozpocznijmy od Legionowa. Pamięć oczywiście staramy się pielęgnować. Powstają pomniki, nazwy ulic mają też adekwatne odniesienie do wydarzeń z okresu Powstania Warszawskiego. W tym roku uruchomiliśmy taki projekt turystyczny. Są to szlaki turystyczne, które w sumie liczą sobie 140 kilometrów. Jest to szlak miejski i szlak powiatowy. Ten szlak prowadzi po miejscach pamięci narodowej. W większości są to miejsca związane z II wojną światową, między innymi z Powstaniem Warszawskim, ale również z powstaniami innymi narodowo-wyzwoleńczymi, styczniowym i listopadowym. My właściwie rozmawiamy na antenie ogólnopolskiej, więc być może to pytanie nie jest najlepiej pomyślane, ale ma pan wrażenie, że informacje o tym przedostają się do opinii publicznej właśnie o tych wydarzeniach legionowskich. Ja czytałem kilka książek o Powstaniu Warszawskim, także monografie ważne i jednym zdaniem, tam w żadnej z tych publikacji, które czytałem, nie wspomniano o Legionowie. Mam wrażenie, że przedostają się w szczątkowej postaci i mamy tego świadomość, podejmujemy kroki, aby to zmienić. Jako anegdotę mogę tutaj przytoczyć zdanie z pamiętnika jednej z harcerek, która brała udział w walkach, która 1 sierpnia odnotowała w swoim pamiętniku: w Warszawie też wybuchło powstanie. Czyli jak gdyby tutaj widzimy punkt widzenia dziewczyny młodej, 16-17-letniej, której tym centrum życia jest jednak Legionowo, prawda? I nagle słyszy wybuchy, strzały armatnie z drugiej strony Wisły i uświadamia sobie, że nie tylko w Legionowie wybuchło powstanie, ale również Warszawa walczy. A na Pradze o tradycjach pozawarszawskich, można tak powiedzieć, bardzo autonomicznych, też mówiło się, że powstanie wybuchło także w Warszawie, Katarzyna Utracka? Ta pamięć również myślę, że jest, aczkolwiek rzeczywiście osoby, które do nas trafiają, do Muzeum Powstania, muszę powiedzieć, że niektóre są bardzo zadziwione tym, że na Pradze również walczono, ponieważ no to jakby nie do końca jest takie jasne. Może dlatego, że też tych publikacji jest dużo mniej, aczkolwiek muszę powiedzieć, że o ile na przykład 6. Obwód Praga doczekał się monografii, tutaj jest niedawno wyszła książka Sztandała, jednego z żołnierzy, który walczył na Pradze, bardzo dobrze napisana książka, to na przykład Obwód Śródmieście nie posiada swojej monografii, więc jeżeli chodzi o te publikacje, to może nie jest tak źle, gorzej z tą świadomością i wiedzą rzeczywiście wśród nawet warszawiaków, muszę powiedzieć, że to różnie bywa, nie wszyscy mają tę świadomość. Niektórzy twierdzą, że powstania w ogóle na Pradze nie było, a jeżeli nawet było, to króciutko trwało i właściwie nie ma o czym mówić, ale ja wtedy zawsze tłumaczę o tych żołnierzach, którzy jednak podjęli tę walkę 1 sierpnia, walczyli, a potem przecież kontynuowali tę walkę na lewej stronie Wisły, także staramy się o tym mówić i no, ja czekam na kolejne książki o walkach na Pradze. Tutaj może troszeczkę jest mało wspomnień tego, po co chętnie sięgają czytelnicy, bo chyba łatwiej jest przeczytać, ciekawsze są wspomnienia, relacje niż jakieś naukowe monografie. Myślę, że gdyby tego więcej było, byłoby pewnie ta świadomość byłaby większa. A poza tym no jednak powstanie w lewobrzeżnej Warszawie trwało 63 dni i tu też skupiają się główne uroczystości, prawda? Tutaj też są te najważniejsze miejsca pamięci. W tej chwili zbliża się godzina 18, 1 sierpnia 2014 roku. Wróćmy jeszcze do roku 1944 i przypomnijmy, że właśnie o 18, o czym Mariusz Kraszewski wspominał, w Chotomowie powstańcy wykoleili jadący z Modlina techniczno-sanitarny pociąg wojskowy. Pluton 708 zaatakował załogę niemieckiego pociągu, a mniej więcej w tym samym czasie na Pradze, o czym także wspominaliśmy, polscy żołnierze nacierają na mosty Kierbedzia i Poniatowskiego. Niemcy ich jednak powstrzymują. Ginie wtedy wielu praskich powstańców. A gośćmi Pulsu Trójki w tej sprawie byli Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego i Mariusz Kraszewski ze Starostwa Powiatowego w Legionowie. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy również. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum 2 produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 3 produktów do zabudowy Beko, piekarnik, płytę i zmywarkę zapłać jedynie 2967 zł i zaoszczędź 329 zł. MediaMarkt.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie. Złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 sierpnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. W godzinę w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zawyły syreny. Stolica zatrzymała się, by uczcić pamięć tych, którzy walczyli o jej wolność. Małopolska szacuje straty po ostatnich nawałnicach. Zostało zalanych 80 domów. Trwa sprzątanie. Czy będą rekompensaty dla polskich rolników za rosyjskie embargo? Komisja Europejska nie mówi nie. Polacy oddali hołd bohaterom punktualnie o 17. 70 lat po wybuchu Powstania Warszawskiego. W hołdzie poległym w stolicy i wielu miastach całego kraju zawyły syreny. Na ulicach przystanęli przechodnie, zatrzymały się samochody i tramwaje. 70 sekundami ciszy cześć powstańcom oddały też media i Sejm. Kulminacją obchodów była uroczystość na wojskowych powązkach przy pomniku Gloria Victis. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Oficjalne uroczystości już się zakończyły. Powiedz, co dzieje się tam teraz? Jest oczywiście bardzo wielu warszawiaków, ale nie tylko, bo spotkałem tu też osoby, które przyjechały z odległych zakątków kraju, chociażby z Bielska Białej czy Wrocławia, ale na pewno było warto. W słońcu narodowe flagi powiewają obok tych ze znakiem Polski walczącej i wygląda to naprawdę pięknie. Ludzie składają biało-czerwone kwiaty na powstańczych grobach. A to też pewnie już jedna z ostatnich okazji, by porozmawiać z uczestnikami wydarzeń sprzed 70 lat. By ich uściskać, spojrzeć w oczy i słuchać. Słuchać ich wspomnień. A tak mówi Mieczysław Poniński, pseudonim Maryś, i Jerzy Remion, pseudonim Giorgio z batalionu AK Łukasiński. Moi koledzy wszyscy zginęli, nawet najbliższy przyjaciel, Plezner, doskonały facet, i rozwalili go i koniec. Jak walczyliśmy na ratuszu, na placu teatralnym, to Niemcy byli w operze, strzelali do nas. Musieliśmy się bronić, tylko czym? Benzyna z butelką, jak czołgi szły, to działaliśmy, a tak to nie było czym. Teraz z 1200 ludzi zostało 8 ludzi z naszego batalion. Tylko. A już za niecałą godzinę na Wolskim Cmentarzu Powstańców Warszawy rozpoczną się uroczystości przy pomniku Polegli Niepokonani. Tyle Marcin Pośpiech. Jak mówił, za heroiczną walkę powstańcom w Warszawie dziękują dziś nie tylko mieszkańcy stolicy, ale też ci, którzy na uroczystości rocznicowe przyjechali z różnych stron kraju. Wyjątkowy dzień dla warszawiaków. Jest hołd oddany tym osobom, które walczyły tutaj. Pan ma na sobie koszulkę z symbolem Polski walczącej. Tak, specjalnie na dzisiejszy dzień. A pan jest z Warszawy? Z Gdańska, ponieważ być może to już jest ostatnia szansa, żeby zobaczyć ich żywych i poznać. Osamotnieni i słabo uzbrojeni powstańcy walczyli o Warszawę przez 63 dni. Zginęło ich ponad 20 tysięcy. Niemcy zamordowali też blisko 200 tysięcy cywilów. Nawet kilka milionów złotych mogą wynieść straty po nawałnicach, które w nocy przeszły nad zachodnią Małopolską. W Wadowicach w kilkanaście minut na metr ziemi spadło około 100 litrów wody. To tyle, ile zazwyczaj pada w miesiąc. Woda podmywała drogi, przelewała się przez mosty, wały i wdzierała się do domów. Najgorzej jest w czterech gminach, to Wadowice, Andrychów, Wieprz i Tomica. O stratach w tej ostatniej mówi wójt Adam Kręciocha. Cztery wioski najbardziej ucierpiały. Zostało zalanych około 80 domów. Około 15 domów zostało zalane praktycznie pod sufit mieszkań, parteru. Tylko w okolicach Wadowic skutki nawałnic usuwa około 1000 strażaków, a te wciąż będą dawać nam się we znaki. Do końca dnia ma padać i grzmieć prawie w całym kraju, ostrzega Maria Walniowska z IMGW. Burze lokalnie mogą być gwałtowne, z intensywnymi opadami deszczu, z ulewami, z gradem i z porwistym wiatrem do 80 km na godzinę. W nocy zagrzmi jeszcze w Polsce południowo-wschodniej i w centrum. Komisja Europejska nie wyklucza rekompensat dla polskich rolników w związku z rosyjskim embargiem na warzywa i owoce. Dziś do Brukseli trafił list od ministra rolnictwa zawierający wniosek o wypłacenie odszkodowań dla naszych producentów. Jak informuje rzecznik komisji Frédéric Vincent, unijne przepisy przewidują taką możliwość. W ramach wspólnej polityki rolnej jest możliwy system rekompensat za straty finansowe. Musimy jednak najpierw dokładnie przeanalizować każdy punkt, by sprawdzić, czy rzeczywiście wystąpiły zakłócenia na rynku w danym kraju. Późnym wieczorem możemy poznać wyniki rozmów ministra rolnictwa z unijnymi urzędnikami. Szef resortu będzie negocjował rekompensaty dla producentów poszkodowanych przez rosyjskie embargo. Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że łączne straty dla polskiego sektora owoców i warzyw z powodu rosyjskiego embarga mogą wynieść około 500 milionów euro. Na restrykcje to odwet za wprowadzenie przez Unię gospodarczych sankcji wobec władz w Moskwie, które dziś weszły w życie. Prokuratura Generalna Ukrainy zatrzymała byłego wiceprezesa Narodowego Banku Ukrainy pod zarzutem udziału w kradzieży ponad 170 milionów dolarów z funduszy państwowych. Borys Prychotko jest podejrzany o to, że razem z innymi osobami przywłaszczył około 2 miliardów hrywien z Państwowego Funduszu Rolniczego, który miał kontrolować ceny na rynku krajowym. To najwyższy rangą urzędnik państwowy zatrzymany od czasu obalenia w lutym prezydenta Janukowycza, którego ekipę oskarżano o powszechną korupcję. To był Serwis Trójki. Jutro w zachodniej części kraju, a także